9:41 minuts de la nit, com sempre, quan sona aquesta sintonia tan fashion que recorda a tothom una passarel·la, doncs per aquí, per l'estudi, s'està passejant i desfilant la nostra col·laboradora, Anna Pitar. Bona nit. Bona nit, Laura. Avui l'Anna ens aporta uns quants consells per anar a la platja, tot i que sigui amb tratge de bany i que sigui poca peça, però anar també, escolta, a la moda, a l'última, i no semblar, com em deia l'Anna abans, l'Anna Obregón. Sí, aquells em sap greu posats. Em sap greu dir noms, però... però jo exemple. Crec que està a l'imaginari col·lectiu, aquelles imatges a la vorera, a la platja, amb el biquini minúscul... No, o sigui, al principi jo sé que és difícil aterrar a la platja, que és un moment un poc difícil perquè ens veiem molt poca roba i és com molt indefensos de la realitat. I molt però, blanquets al principi sí. També. Per això n'hi ha que anar preparades i que el primer que tenim en compte és que anem a la platja a relaxar-nos, a estar tranquil·lets, o sigui que allò d'anar a lluir-se, no. Això per la nit, per anar a donar una volteta per la tarda, però a l'hora de la platja és a fer una mica chill out, no? El nostre moment relax total. És que jo sé que n'hi ha alguns que allò s'han passat tot l'hivern tancats al gimnàs fent pectoral i després arriben a la platja i toca lluir-se, però... Ai, Anna, si jo t'expliqués. Bé, doncs quins consells ens portes per, diguem, no fer el ridícul a la platja? Doncs això, com hem dit, a l'hora d'anar a la platja, prima la comoditat, no? Llavors hem de triar un biquini o un banyador que ens permeteixi, que ens possibiliti passejar-nos per allà i anar a fer un bany sense estar preocupant-nos de a veure si ensenyem més del compte o què, perquè n'hi ha alguns biquinis que o són massa petits o ens poden fer sentir un poc incòmodes. O sigui, que millor emprovar-nos abans del biquini, abans d'anar a la platja, no? Sí, i triar algun que estiguem còmodes i bé, que puguem prendre el sol sense acabar allò plena de ratlles i... El look pas còmode. De cebra no es porta gaire. No, perquè després, si és estiu, et vols picar vestidets allò que ensenyes un poc més, algun escot d'aquests, palabra d'honor, i després amb tanta ratlla queda lleig. Doncs sí, la veritat és que sí. I què més ens porta? Per exemple, banyadors, Anna, hi ha gent que no li agrada ensenyar gaire i en comptes del biquini doncs opta més aviat per la, diguem, una prenda més tapadeta com és el banyador, però també es pot anar a la moda, no? Sí, de fet, aquest any, o sigui, ja vam dir la setmana passada que el triquini que ens oblidéssim, i que tornaven els banyadors i també els biquinis allò inspirats amb les pin-ups, amb les il·lustracions dels anys 50, que sí que són un poc més tapadets, però que n'hi ha alguns que són macos, perquè fan a l'escot això, l'escot de corazón, que es diu, que és aquest que fa com forma de cor, i que queden bé. I n'hi ha alguns que la veritat que són bonics i que... És que clar, quan la gent pensa en banyador, potser a mi personalment me ve la idea al cap de banyador de piscina, de fer natació. Sí, de competició. Sí, i no, i n'hi ha alguns que són macos i que realment si te'ls tries això un poc més estilosos, doncs et fan paper. També poden quedar bé, no? Clar, sobretot per qui marxi de creuer, que es porta molt el look banyador sí, també. Sí. Qui tingui aquesta sort... Qui pugui, això no ho dic jo. Qui pugui anar de creuer, que triï el que li doni la gana. Després una altra cosa que també és molt de creuer i que també està molt de moda aquesta temporada són les pameles. Que... També podem anar a Castelldefels amb la Pamela, no cal que anem a les Bahamas, no? Vale. Cadascú a la platja més propera i a lluir-se. No, doncs això. Ja que me la compro. Clar. No, la Pamela, la veritat és que ja tenim tots aquesta idea de Pamela de boda, doncs pues no, és una Pamela un poc més adequada a la platja, o sigui, de palla o de ràfia, les podem trobar fàcilment, hi ha moltes aquesta temporada, i si no, doncs la que no s'atreveixi massa, perquè és un poc... Agosarada, clar, no? És que el primer cop que et veus, dius... On vaig jo amb això? Però no, la que no s'atreveixi massa estan els barrets aquests de palla, que són estan també molt de moda, d'estil un poc més masculí, que els pots donar tu el teu toc personal doncs, amb un mocador, ficar-los algun complement i fer-los un poc més femenins, però que, bueno, et fan el mateix paper de tapar-te el sol. Home, s'ha de dir que, a banda de l'estètica, també és important, i això no és broma, de protegir-nos amb un barret al cap per les temudes insolacions i, sobretot, doncs, perquè la cara no ens cremi pelem, perquè després surten les taques i o ens pelem i això, doncs, a part de no ser estètic, és poc saludable. O sigui, no, clar, que perquè els barrets també serveixen per protegir-nos, sí, del sol. No, i els nens petits sempre els ho recomanen, allò, portar-los amb un barret o amb una gorra. Mm-hmm. Doncs jo pense que podríem adaptar també el consell a nosaltres i, escolta, si a més ho podem fer amb un poquet d'estil, perfecte. A mi m'agradaria amb la Pamela, per exemple, conjuntar-me amb unes ulleres. Ja totalment estil Jack Ionassis. Tirem la casa per la finestra, Anna. Jo ja un poc espia russa, o sigui, anant un poc amb compte. Perquè a veure si sí, tanta Pamela, tanta ullera, després no se't veu la cara i quedes un poc sospitosa. No, però les ulleres de sol també és veritat que formen part de tot el nostre equipatge per anar a la platja. I sí que és veritat que fa unes temporades, des de fa unes temporades porten les ulleres allò ben grans, però aquest any la forma canvia una mica, són més rodones i també tenim diversos estils, com per exemple les hippies es continuen portant, aquestes d'aviador que es diuen també, o sigui que ahí tenim diverses ofertes. I sobretot assegurar-nos que siguin ulleres bones, sobretot. O sigui, el cristal sobretot, per a protegir-nos, doncs, del sol. En tot cas, diem també una dada, no cal comprar-se ulleres de marca. Si ens agrada una muntura d'unes ulleres que són més barates, si anem a l'òptica, i això l'Anna i jo ho sabem molt bé, sí. Si anem a l'òptica, per 4 euros per vidre, és a dir, vidres de qualitat, realment sí, et posen d'òptica. El vidre d'òptica i bo a una muntura que t'agradi, que potser t'ha sortit, doncs, més econòmica, no? Sí, jo personalment el que he fet és agafar això que fem d'anar cap a l'armari i rescatar, doncs anar a l'armari de l'àvia i ulleres de vista que ella ja no fa servir perquè igual almenys tindria que canviar el cristal i ja té unes ulleres més actuals, doncs agafar-les, els canvies el vidre, els fiques un vidre de sol i allò que tu dius, per 8-9 euros tens ulleres noves i, a més, vintage, allò... Li treus el vidre de cul de got de l'àvia i li poses el vidre de sol. El de sol d'òptica i vas tu estupenda. I quins complements per allò acabar de completar el nostre look i donar el toc personal? Collarets, pulseretes... Jo no soc molt partidària d'emportar-me complements a la platja, però perquè jo soc molt despistada i jo sé que ho acabo perdent tot. Però sí que és veritat que un collaret, a lo millor per donar-li un toque sinó un poc personal, o les xancletes que són precises, que n'hi ha... Després n'hi ha alguna que jo també l'he vist anar a la platja amb talons vertiginosos, que no cal, perquè després la veus allà enclavada a la sorra, i no, la gent veu una passarel·la i s'emociona. Però sí, les xancletes, un cabàs, que es porten molt també, un cabàs allò amb la toalla. I és útil i pràctic. Uh-huh, amb la toalla, li fiques algo per llegir o per passar l'estona i ja està, i cap a la platja que ens anem. Sí, i si perdem alguna coseta de metall, doncs després venen els caçatresors, que van veure l'altre dia per la televisió i van buscant a primera hora del matí allò que perds tu. Les monedetes, les arracades, sí. Els anellets, després no t'ho tornen, però escolta, com a mínim s'ho queda algú, no es perd. No, sí, li fa el paper a algú que s'ho trobi. Bé, Anna, i acabem ja amb algun últim consell sobre com completar el nostre look de platja? Doncs, per anar vestides, perquè també n'hi ha alguna que jo s'encasqueix el pareo i tampoc cal. Jo penso que el més còmode i el més pràctic per a totes és agafar vestidets d'aquests que n'hi ha a les tendes o que tinguem per cas, algun que potser ja no gastem per sortir al carrer, perquè ja, no sé, ja té un parell de temporades i és més, allò més fresquet. Doncs utilitzar algun vestit d'aquests o fins i tot amb camises llargues, que es porten molt, camises així de tipus masculina, potser alguna que tinguem a l'armari o que l'home de la casa ja n'utilitzi. Podem trencar-les, que també sí, ens agrada molt. Clar, podem trencar-les. Jo penso la camisa, la Pamela, les xancletes, o xanclines, com diuen a Mallorca, el cabàs i... I a la platja i a prendre el sol. I la protecció també. Clar, a la bossa, la protecció, sí. Veus? Aquesta la tenia apuntada i se m'ha oblidat. No, la protecció, que és molt important. Jo recomano una diferents factors de protecció, factors. Segons la part del cos, no? Sí, això ja ens ho deia... per la cara... Ens ho deien un dia a la secció de salut. Clar, és que aquí ho tenim tot en compte. No, per la cara sí un factor més elevat, després un altre per al cos, i després per a la cara sí que n'hi ha algunes que són pigmentades, que és com una base de maquillatge que podem utilitzar normal, que de fet tindríem que utilitzar totes les dies, no només per anar a la platja. I ja, si ja vols acabar i sortir a la platja com si drenessis tot estupenda, doncs ficar-te... N'hi ha productes que són waterproof, resistents a l'aigua, i així no hi vas... Però potser això de maquillar-te per anar a la platja ja és una mica apropar-nos a aquell duc Anna Obregón del que estem fugint. Clar, jo no sóc molt partidària, jo sóc més partidària d'això. Bé, Pamela o ullera